bu ayrılıktan kurtulamayız. Bir araya gelip buluşamayız, buluşamayız. Bir araya gelip buluşamayız. Ölüyoruz dersek kavuşamayız. Ayrı dünyalara attılar bizi, attılar bizi. Ayrı dünyalara attılar bizi. Ağlayıp sızlamak neye yarar ki? Bizim halimizden kimler anlar ki? Aramızda öyle engeller var ki ayrılığa mahkum yaptılar bizi. Ağlayıp sızlamak neye yarar ki? Bizim halimizden kimler anlar ki? Aramızda öyle engeller var ki ayrı dünyalara attılar bizi. Ayrı dünyalara attılar bizi. Bırak bu aşkımız böylece kalsın. Bırak yüreğimiz hasretle yansın, hasretle yansın. Bırak yüreğimiz hasretle yansın. Hayat hikayemiz böyle kapansın. Ayrı dünyalara attılar bizi, attılar bizi. Ayrı dünyalara attılar bizi. Ağlayıp sızlamak neye yarar ki? Bizim halimizden kimler anlar ki? Aramızda öyle engeller var ki ayrılığa mahkum ettiler bizi. Ağlayıp sızlamak neye yarar ki? Bizim halimizden kimler anlar ki? Aramızda öyle engeller var ki ayrılığa mahkum ettiler bizi. Ayrı dünyalara attılar bizi.